برگ سبز، برنامه شماره 308. این برنامه با همکاری جمال وفایی، فرهنگ شریف، محمد موسوی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. اشعار متن برنامه از کمال اسماعیل، غزل آواز از رفیق اصفهانی، گوینده روشنک. بوی خوشت چو همدم باده سحر شود، حال دلم ز زلف تو آشفته تر شود. تا عقل خورده بین نبرد پی به راستی، مشکل که از دهان تو هیچش خبر شود. شیرینی لب تو چه گویم، شیرینی لب تو چه گویم که وصف او گر بر زبان خامه رود نیشکر شود. شیرینی لب تو چه گویم، شیرینی لب تو چه گویم که وصف او گر بر زبان خامه رود نیشکر شود. عکس جمال بر قدح می فکن که گل خوب است و چون در آب رود خوب تر شود. طبعم چنان ز نکهت لطف تو شد لطیف که از باد موش بوی مرا درد سر شود. Thank you. هر غمی را غم گساری میگویند و من مردم از بی غم گساری غم گسار من کجا دم رخ ماهی فروزان محفلم بود از شمع رخ ماهی فروزان محفلم آن چراغ محفل شبهای تار من کجا برگ سبز برنامه شماره 308. One of 11 tracks on the...